بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مظهر نور خدا، رازدار مصطفی، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں، اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکت الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی چھٹی کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب العزلہ، یعنی عزلت اور گوشہ نشینی کے آداب. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے، اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب آداب العزلہ، یعنی عزلت اور گوشہ نشینی کے آداب. گوشہ نشینی اور اختلاط کی ترجیح اور عدم ترجیح سے متعلق لوگوں کا بہت کچھ اختلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ عزلت اور مخالطت دونوں میں خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی. خرابیوں سے نفرت کو اور اچھائیوں سے رغبت کو تحریک ملتی ہے. تاہم اکثر عابدین اور زاہدین نے گوشہ نشینی کو اختلاط پر ترجیح دی ہے. اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال اور واقعات موجود ہیں. ان میں سے کچھ نمونہ از خروارے کے طور پر ہم آنے والے صفحات میں نقل کریں گے. اس سے پہلے کتاب الاخوہ المحبہ میں ہم نے اختلاط، اخوت اور محبت کے فضائل ذکر کیے. بظاہر ان اقوال میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ عزلت کی کوئی ایسی تشریح کریں جس سے یہ تعارض باقی نہ رہے اور امر حق واضح ہو جائے. اس تشریح کے لیے دو باب قائم کیے جا رہے ہیں. پہلے باب میں لوگوں کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ ہوگا، اور دوسرے باب میں امر حق واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلا باب، فریقین کے مذاہب و اقوال اور دلائل. عزلت و اختلاط کے باب میں اختلاف تابعین کے دور میں سامنے آیا. جن لوگوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی ہے ان میں سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، داؤد تائی، فضیل بن ایاز، سلمان خواص، یوسف بن اسبات، حذیفہ المرعشی، بشر حافی رحمہم اللہ تعالی وغیرہ اکابر شامل ہیں. اکثر تابعین نے اختلاط کو ترجیح دی ہے. ان کے خیال میں لوگوں سے تعلقات بڑھانا، دوستی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا، دینی امور میں ان کی مدد حاصل کرنا مستحب ہے، کیونکہ امر خداوندی تعاونوا علی البر والتقوی کے بموجب جب نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون، اختلاط اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ حضرات سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، شابی ابن ابی لیلہ، ہشام بن عروہ ابن شبرمہ، شریک بن عبداللہ ابن عینیہ ابن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی وغیرہ اکابر کی رائے ہے. اس سلسلے میں علماء کے اقوال دو طرح کے ہیں. بعض اقوال مطلق ہیں، یعنی ان میں عزلت و اختلاط کی مطلق فضیلت بیان کی گئی ہے. اس فضیلت و اختیار کی کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے، اور بعض اقوال میں ترجیح کی علت بھی ذکر کی گئی ہے. یہاں مطلق فضیلت کے اقوال لکھے جا رہے ہیں، علل اور وجاہات پر مشتمل اقوال فوائد و نقصانات کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سب اس ذلت سے اپنا اپنا حصہ لے لو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی عبادت ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محب ہونے کے لیے، قرآن مونس بننے کے لیے اور موت وائس کے طور پر کافی ہے۔ اللہ تعالی کو دوست بنا اور لوگوں سے گریز کر۔ ایک بزرگ ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد تائی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا، دنیا سے روزہ رکھ لو اور آخرت کو اپنا افطار بنا لو، اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تورات کے چند جملے یاد ہیں، مثلا آدمی نے قناعت اختیار کی اور بے نیاز ہوا، لوگوں سے دور ہوا، سلامتی حاصل کی، شہوات ترک کی، آزادی پائی، جذبہ حسد کو خیر بات کہا، شرافت کا مظہر بنا، تھوڑی دیر صبر کیا، تا دیر نفع پایا۔ وہب ابن الوارد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حکمت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 جز خاموشی میں ہیں اور 1 جز ذلت میں ہے۔ علی بن بکار گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے، اس صورتحال کو دیکھ کر یوسف ابن مسلم نے ان سے کہا کہ آپ تنہائی کے صبر آزما لمحات پر کس طرح صبر کر لیتے ہیں؟ فرمایا، میں نے نوجوانی کے دور میں اس سے بھی بڑی آزمائش پر صبر کیا ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا لیکن ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سکوت اور گوشہ نشینی کا دور ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کشتی پر سوار تھے، اس سفر میں ایک علوی نوجوان بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ مہر بلب خاموش محو سفر تھا۔ 7 دن کے بعد ہم نے اس نوجوان سے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم نہ ہم سے بات کرتے ہو اور نہ ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں تقریباً 7 روز سے اس کشتی پر یکجا کر رکھا ہے۔ جواب میں اس نے یہ 2 شعر پڑھے، قلیل ہم لا ولت یموت ولا امر یحاضر یفوت قدا و ترا بسبب و افار علم فغایت التفرد السکوت۔ تفکرات کم ہیں، نہ بچہ ہے کہ اس کی موت کا غم ہو اور نہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ بچپن کا شوق پورا کیا اور یہ علم حاصل کیا، اس کی انتہا تنہائی اور سکوت ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور گوشہ نشین ہو جاؤ۔ اسی طرح کا ایک قول ربی بن خیتم کے بارے میں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ مالک ابن انس رضی اللہ عنہ اول جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی ان کا معمول تھا اور دوستوں کے حقوق بھی بات چیت اور ہم نشینی وغیرہ کے ذریعے پورے کیا کرتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ سب معمولات یکے بعد دیگرے ترک کر دیے اور گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی شخص استفسار کرتا تو فرماتے، یہ بات آسان نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام آزار بیان کر دیا کرے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی فرصت کا کوئی وقت مخصوص فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، فرصت اب کہاں، فرصت تو اللہ ہی کے یہاں ملے گی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں جو راہ میں ملیں تو مجھے سلام نہ کریں اور میں بیمار پڑوں تو میری عیادت نہ کریں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربی بن خیتم اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر آ کر پیشانی پر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی۔ آپ یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے کہ اب اے ربی تو عبرت پکڑ۔ روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ آخری عمر تک گھر کی دہلیز پر نہیں بیٹھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید وادی عقیق میں واقع اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جمعہ وغیرہ کے لیے بھی مدینے میں تشریف نہ لاتے۔ ان دونوں حضرات نے عقیق ہی میں وفات پائی۔ یوسف بن اسبات سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اب ذلت ضروری ہو گئی ہے۔ بشر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم رکھو، تمہیں کیا معلوم قیامت کے روز تمہارا کیا حشر ہوگا، خدا نہ خواستہ رسوائی ہوئی تو بہتر یہی ہے کہ تمہارے واقف کار کم ہوں۔ ایک شخص جو اتفاق سے امیر بھی تھا حاتم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بلا تکلف ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، میرا بڑا مقصد تو یہی ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔ ایک شخص نے سہل تستری کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا، اگر ہم میں سے ایک مر گیا تو اس کے ساتھ کون رہے گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ۔ فرمایا، جو اس وقت ساتھ ہوگا وہی اب بھی ہونا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے ان کے صاحبزادے علی ابن فضیل کا قول نقل کیا کہ کاش میں ایسی جگہ رہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں، میں لوگوں کو نہ دیکھوں۔ فضیل یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، علی نے بات عمدہ کہی ہے مگر ادھوری کہی ہے، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ فضیل نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی کم عقلی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے بہت ہوں۔ بہترین مجلس وہ ہے جو گھر کے اندر ہو کہ نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ کوئی تمہیں دیکھے۔ اختلاط کی فضیلت کے دلائل اور وجوہ صفت۔ اب ہم اختلاط کے قائلین کے دلائل بیان کریں گے اور ان کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کریں گے۔ ان حضرات کا پہلا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 105، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔ یہ آیت بھی ان حضرات کا بہترین مستدل خیال کی جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، پس اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں میں باہم الفت پیدا کر دی اور عداوت ختم کر دی۔ یہ دونوں ضعیف دلیلیں ہیں، اس لیے کہ یہاں آیت میں تفرق و اختلاف سے مراد قرآن کریم اور شریعت کے اصولوں میں آراء کا اختلاف ہے، اور تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ دلوں سے ان آلائشوں کو نکال دیا جو فتنے کا باعث ہوں اور وجہ خصوص سومت ہوں۔ ذلت تالیف قلب کے منافی نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من یا لا یالف ولا یولف، مومن الفت کرنے والا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ الفت کرے اور نہ اس سے الفت کی جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الاخوہ کے پہلے باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دلیل بھی ضعیف ہے، اس میں بدخلقی کی برائی کی طرف اشارہ ہے۔ آدمی بد اخلاق ہو تو لوگوں کی الفت سے محروم رہتا ہے۔ اس حدیث کا مصداق وہ شخص نہیں ہے جو خوش اخلاق ہو اور اختلاط کرے تو دوستوں کی محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو، لیکن اپنے نفس کی سلامتی اور اصلاح حال کی خاطر وہ اختلاط ترک کرتا ہے۔ چوتھی دلیل کے طور پر یہ دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں، من ترک الجماعت فمات میتت جاہلیہ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔ من شق أسى المسلمين والمسلمون في سلام دمج فقد خلأ ربقة الإسلام. یہ طبرانی اور خطابی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص نے اس حال میں مسلمانوں کی مخالفت کی کہ وہ اسلام پر مجتمع ہیں تو گویا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا طوق نکال دیا. یہ استدلال بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث میں مسلمین سے وہ جماعت مراد ہے جس نے کسی ایک امام پر عقد بیعت کے ذریعے اتفاق کر لیا ہو. اس جماعت سے نکلنا یقیناً بغاوت ہے. یہاں شق عصا یعنی مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امام کی رائے کے خلاف کرے، اور یہ ممنوع ہے کیونکہ مخلوق کے لیے امام ضرور ہونا چاہیے جس کی لوگ اطاعت کریں اور جس پر سب اتفاق کر لیں، اور یہ صورت اکثر کی بیعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس لیے امام کے معاملے میں مخالفت کرنا فتنے کا باعث ہے، اس میں عزلت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ عزلت بیعت کے منافی نہیں ہے. ایک شخص گوشہ نشین رہ کر بھی عقد بیعت کر سکتا ہے اور امام کے احکام کی تعمیل بھی کر سکتا ہے. پانچویں دلیل کے طور پر وہ روایات پیش کی گئی ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مدت سے زیادہ ترک تعلق کرنے پر وعید فرمائی ہے. مثلا من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل الجنہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے اور مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا. لا يحل لامري ان يحجر اخاه فوق ثلاث والسابق بالصلاه يدخل الجنه، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے اور صلح کی طرف سبقت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. من حجر اخاه سنه فهو كسف دما، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو خراش اسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑے اس کا یہ عمل گویا اس کے خون بہانے کے مترادف ہے. ان روایات سے ترک ملاقات، ترک تعلق اور ترک کلام پر وعید ہے. عزلت میں تو ان سب چیزوں کا ترک ہے. ہمارے نزدیک یہ استدلال بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ احادیث میں وہ ترک کلام و سلام مراد ہے جو کسی ناراضگی یا خفگی کے باعث کیا جائے، نہ کہ جو کسی ناراضگی کے بغیر محض عزلت کی وجہ سے ہو. حالانکہ یہ روایات مطلق ہیں، لیکن 2 موقعوں پر 3 دن سے زیادہ ہجر یعنی ترک تعلق کی اجازت بھی دی گئی ہے. ایک اس وقت جبکہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق سے وہ شخص راہ راست پر آ جائے گا جس سے ترک تعلق کیا جا رہا ہے، اور دوسرے اس وقت جبکہ اپنی سلامتی ترک تعلق ہی میں نظر آتی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذی الحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں کے لیے ترک کر لیا تھا. اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، صحیح یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت تک کے لیے حضرت زینب سے ترک تعلق کر لیا تھا، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اسی طرح کی ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک تعلق منقطع رکھا اور ان کے پاس تشریف نہ لے جانے کی قسم کھائی اور اپنے بالا خانے کے اس حصے میں رہنے لگے جہاں غلہ وغیرہ کا گودام تھا. چنانچہ وہاں 29 دن تک تشریف فرما رہے. جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کیا، آپ تو 29 دن رہے. فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتی ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الا ان يكون ممن لا يامن بوائقا، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، ہاں اگر اس کے شر سے محفوظ نہ رہنے کا اندیشہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ احمق سے دور رہنا باری تعالی کی قربت کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں احمق سے عمر بھر تک کے لیے جدا رہنا ہے، کیونکہ حماقت کا کوئی علاج نہیں کہ دور ہو جائے تو قربت اختیار کر لی جائے۔ محمد ابن عمر واقدی کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے کسی سے ترک تعلق کر لیا تھا اور آخری دم تک اس سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ فرمایا، یہ اسی شخص کا قصہ ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، مثلا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر سے ترک تعلق کیے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے، طاؤس نے وہب بن منبع سے ترک تعلق رکھا اور آخر تک اسی پر قائم رہے۔ ان حضرات کے اس موقف کا مطلب یہی تھا کہ وہ ترک تعلق میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ چھٹی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص عبادت کی غرض سے پہاڑوں میں چلا گیا، کچھ لوگ اسے پکڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعل انت ولا احد منکم لصبر احدکم فی مواطن الاسلام خیر من عبادت احدکم وحدہ 40 عاما۔ یہ بحقیقی حدیث ہے جس کو اسعس بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، نہ تو ایسا کر اور نہ تم میں سے کوئی دوسرا شخص ایسا کرے، اسلام کے بعض مواقع پر تمہارا صبر کرنا تمہاری اس عبادت سے بہتر ہے جو تم 40 برس تک تنہائی میں کرو۔ یہ روایت بھی اختلاط کے قائلین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ظاہر روایت سے یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بات اسلام کے دور اول میں فرمائی، اس وقت کفار سے جہاد ضروری تھا۔ اس مفہوم کی تصدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ اثنائے سفر میں ہمارا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جس میں میٹھے اور صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ رواں تھا۔ ہم میں سے کسی شخص نے کہا کہ اگر میں اس جگہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہنے لگوں تو کتنا اچھا ہو، لیکن میں اپنی اس خواہش کو اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہناؤں گا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہ کر لوں۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعل فإن مقام احدکم فی سبیل اللہ خیر من صلاته فی اہلہ 60 عاما، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم وتدخل الجنہ اغزو فی سبیل اللہ فإنه من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ ادخلہ الجنہ۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، ایسا نہ کرو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں تمہارا قیام گھر میں 60 برس کی نماز سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اس لیے کہ جو شخص اونٹنی کی ایک دھار نکالنے کے بقدر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان حضرات نے معاذ بن جبل کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم یأخذ القاسية والناحية والشاردة وأيام والشعاب وعليكم بالآمة والجماعة والمساجد۔ یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، بکریوں کے بھیڑیے کی طرح کہ وہ دور والی کنارہ والی اور ریور سے برگشتہ بکری کو پکڑ لیتا ہے، اس لیے تم افتراق سے بچو، سب کے ساتھ رہو، جماعتوں اور مسجدوں میں حاضر رہو۔ اس حدیث میں وہ شخص مراد ہے جو ذلت کے شرعی احکام کا علم حاصل کیے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اس کا بیان عنقریب آئے گا، وہاں اس حقیقت کی تفصیل کی جائے گی کہ ذلت کے آداب کا علم حاصل کیے بغیر ذلت اختیار کرنا ممنوع ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ذلت کے قائلین کے دلائل۔ ان لوگوں نے جو ذلت کو ترجیح دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا، ارشاد ہے: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 49، اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا: فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 49۔ پس جب ان لوگوں سے اور ان سے جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت ذلت کی بنا پر عطا کی گئی، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ اس میں کفار و مشرکین سے الگ رہنے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کفار کو اول دین کی دعوت ہی دی جا سکتی ہے، اگر ان کے قبول حق سے مایوسی ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا موضوع بحث مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہے، کفار کا اختلاط نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے میں برکت ہے۔ متعند اور سرکش کفار کے ساتھ مخالطت سے کیا حاصل؟ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کو مٹی کے ڈھکے ہوئے برتنوں یعنی لوٹوں وغیرہ سے وضو کرنا زیادہ پسند ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں؟ فرمایا: ان حوضوں سے، اس لیے کہ حوضوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ اس کا پانی نوش فرمائیں۔ آپ نے دیکھا کہ چمڑے کے تھیلوں میں کھجوریں بھیگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں سے گھول دیا ہے اور وہی پانی لے کر پی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے بھی اس پانی میں سے پلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو شربت نبیز بن گیا ہے، اس میں کھجوریں ہاتھوں سے کچلی اور گھولی گئی ہیں، کیا میں آپ کے لیے ان گھڑوں سے صاف ستھرا پانی نہ لے آؤں جو گھروں میں ڈھکے ہوئے رکھے ہیں؟ فرمایا: مجھے اسی پانی میں سے پلاؤ جسے لوگ پی رہے ہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کا طالب ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی نوش فرمایا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ازرقی نے تاریخ مکہ میں نقل کی ہے اور اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے ذلت کو کفار سے ذلت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ذلت کے قائلین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہے، ارشاد باری ہے: وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا إِلَّا فَاعْتَزِلُونَ، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 21، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر ذلت کی خواہش کی۔ اصحاب کہف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ذلت کا حکم دیا، ارشاد ہے: وَإِذَا اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فاؤوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة من رحمته. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 16. اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا. قریش مکہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا، تو آپ نے عزلت اختیار فرمائی اور پہاڑ کی گھاٹی میں تشریف لے گئے. اپنے بہت سے رفقا کو بھی عزلت اور حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب لوگ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں حبشہ چلے گئے. جب اللہ نے اپنا کلمہ بلند کیا تو یہ اصحاب مدینہ منورہ میں آپ کے پاس پہنچ گئے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزلت اختیار نہیں فرمائی تھی اور نہ ان کفار سے کنارہ کشی کی تھی جن کے بارے میں قبول اسلام کی توقع تھی. آپ کی کنارہ کشی ان کفار مکہ سے تھی جو دعوت حق اور تبلیغ دین کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے. اسی طرح اصحاب کہف نے بھی ایک دوسرے سے عزلت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اپنی ایمان سلامت لے کر نکل گئے اور پہاڑ میں یکجا رہے. دراصل انہوں نے کفار سے دور رہنے کے لیے یہ پناہ گاہ تلاش کی تھی. ان لوگوں کی ایک دلیل یہ روایت ہے کہ عقبہ ابن عامر جہنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، نجات کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، یسعق بیتک و امسک علیک لسانک ابک علی خطیئت. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عقبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اپنے گھر ہی میں رہو، اپنی زبان بند رکھو اور اپنی غلطی پر آنسو بہاؤ. کسی صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، افضل کون ہے؟ فرمایا، مؤمن یجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ. قیل، ثم من قال رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربه ویدع الناس من شره. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے. پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو کسی گھاٹی میں تنہا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقى التقى الخفا النقی الخفی. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی اپنے تقی پاکیزہ خو اور چھپ کر عبادت کرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے. ان احادیث سے استدلال بھی محل نظر ہے. پہلی روایت کو لیجئے، ابن عامر رضی اللہ عنہ سے آپ کا یہ فرمانا کہ گھر کو لازم پکڑ لو امر عام نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے نور نبوت کی روشنی میں یہ بہتر سمجھا کہ ابن عامر کو عزلت کا حکم دیں. عزلت ان کے مناسب حال تھی، مخالطت سے سلامتی کو خطرہ لاحق تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف ابن عامر ہی سے یہ فرمایا، تمام صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. یہ ممکن بھی ہے کہ کسی شخص کی سلامتی عزلت میں مضمر ہو، مخالطت میں نہ ہو، جس طرح یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے جہاد پر جانے کے مقابلے میں گھر پر رہنا بہتر ہو. اب اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم جہاد نہ کرو بلکہ گھر میں رہو، تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ جہاد افضل نہیں ہے. لوگوں سے ملنا جلنا بھی ایک مجاہدہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذی یخالط الناس و یصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایزا پر صبر کرے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملے اور ان کی ایزا پر صبر کرے. آپ کے اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں ذلت نشین رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، لوگوں کو اپنے شر سے بچانے والا شخص مجاہد ہو، اور لوگوں اور لوگ اس کی مصاحبت سے تکلیف میں مبتلا ہوں، ایسے شخص کے لیے ذلت نشینی یقیناً بہتر و افضل ہے۔ یہ حدیث کہ اللہ تعالی متقی، پاکیزہ خو اور خفیہ طور پر عبادت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، گمنامی اختیار کرنے، شہرت و ناموری سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے، اس کا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے راہبوں کو ان کی خلوت نشینی کے باوجود شہرت حاصل ہے، اور بہت سے اختلاط رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی بطور حجت پیش کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بغیر الناس قالوا بلا فاشار بیده نحو المغرب وقال رجل اخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر ان يغير او يغار علي الا انبئكم بخير الناس بعد واشار بيده نحو الحجاز وقال رجل في غنمه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وبعلم حق الله في ماله ويعتزل شرور الناس۔ کیا میں تمہیں بہترین شخص کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے مغرب کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اس بات کا منتظر ہے کہ وہ خود حملہ کرے یا دوسرے لوگ اس پر حملہ آور ہوں تو وہ جوابی کاروائی کرے۔ کیا میں اس شخص کی نشاندہی نہ کروں جو اس آدمی کے بعد سب سے بہتر ہے؟ آپ نے حجاز کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وہ شخص بہتر ہے جو اپنی بکریوں کے گلے میں نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنے مال میں اللہ کا حق پہچانتا ہے اور برے لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی میں ام مبشر کی روایت، لیکن اس میں المغرب کی جگہ المشرق ہے۔ ترمذی اور نسائی نے بھی یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مختصر الفاظ میں نقل کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت میں بھی مطلق اعتزال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ محض ان لوگوں سے دور رہنے کا ذکر ہے جو اپنی طبع، عمل یا کردار و گفتار کے لحاظ سے برے ہیں۔ یہ دونوں فریقوں کے دلائل ہیں۔ ہمارے خیال میں ان دلائل سے طبیعت کی تسکین نہیں ہوئی، اس لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ذلت کے فوائد و نقصانات کا جائزہ لے کر دیکھیں اور اس کی روشنی میں امر حق تلاش کریں۔ دوسرا باب، ذلت کے فوائد۔ جاننا چاہیے کہ ذلت اور اختلاط کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف نکاح کے اختلاف سے بے حد مشابہ ہے۔ ہم نے کتاب النکاح میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ نکاح و تجرد کو ایک دوسرے پر علل اطلاق فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف احوال و اشخاص کے لحاظ سے ہے۔ بعض لوگوں کے حق میں تجرد بہتر ہے اور بعض لوگوں کے حق میں نکاح افضل ہے۔ اسی طرح ذلت کا اور اختلاط کا مسئلہ ہے۔ ہم نے نکاح کے اختلاف پر اس اختلاف کی تفریح کی ہے۔ ہم پہلے ذلت کے فوائد و نقصانات بیان کرتے ہیں۔ ذلت کے بہت سے فوائد ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی فوائد یہ ہیں کہ آدمی گوشہ نشین ہو تو اسے عبادت، فکر اور تربیت علمی و عملی پر مواظبت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بہت سی منہیات میل جول اور اختلاط کے نتیجے میں سرزد ہوتی ہیں، مثلاً ریاکاری، غیبت، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہ کرنا، برے ہم نشینوں اور دوستوں کی غیر شرعی حرکتوں اور غلیظ عادتوں سے صرف نظر کرنا وغیرہ۔ دنیاوی فوائد بھی بہت سے ہیں، مثلاً اگر وہ شخص پیشہ ور یا فنکار ہے تو وہ تنہا رہ کر اپنے میدان میں زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ عام آدمی آدمی ہے تب بھی عزلت نشینی میں اس کے لیے بہت سے فوائد مضمر ہیں. اس کے دل میں دوسروں کے مال کی حرص پیدا نہیں ہوتی, دنیا کی چند روزہ بہار پر اس کی نظر نہیں جاتی, اور نہ اسے اپنے دامن میں سمیٹ لینے کی خواہش ہوتی ہے. آدمی میل جول رکھے تو اپنے برے ساتھیوں کے اثرات ضرور قبول کرتا ہے. دوسرے لوگوں کے عیوب مثلا چغلی, غیبت اور حسد وغیرہ سے ذہنی اور قلبی اذیت محسوس کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عزلت میں بہت سے فائدے ہیں. ہم انہیں 6 فائدوں میں منحصر کرتے ہیں اور ہر فائدے کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں. پہلا فائدہ, عبادت کے لیے فراغت. عزلت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی عبادت, آیات اللہ میں غور و فکر اور رب کریم سے مناجات کا زیادہ سے زیادہ موقع نصیب ہوتا ہے, اور یہ تنہائی اسے دین و دنیا کے معاملات اور زمین و آسمان کے ملکوت میں اسرار و رموز کا فہم عطا کرتی ہے. کیونکہ یہ امور فراغت چاہتے ہیں, اور میل جول رکھنے کی صورت میں فراغت ملنا مشکل ہے. اس لحاظ سے عزلت ہی ان امور کے حصول کا وسیلہ ہے. کسی عاقل کا قول ہے کہ کوئی آدمی صحیح معنی میں خلوت نہیں پا سکتا جب تک وہ کتاب اللہ سے تمسک نہ کرے, اور جو لوگ کتاب اللہ سے تمسک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے راحت پاتے ہیں. اس کا ذکر اسی کے لیے کرتے ہیں, اسی کے ذکر پر جیتے مرتے ہیں, اور اسی کے ذکر پر لکائے خداوندی کی نعمت سے بہراور ہوتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ اختلاط ذکر و فکر کے لیے معنی ہے. ایسے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ عزلت نشین رہیں. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں عزلت اختیار فرمائی اور لوگوں سے دور رہ کر عبادت کی. جب نور نبوت قوی ہو گیا تو مخلوق سے اختلاط عبادت کے لیے معنی نہ رہا. اس صورت میں آپ کا بدن مخلوق کے ساتھ اور قلب باری تعالی کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. مخلوق کے ساتھ آپ کے اس اختلاط کی بنا پر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیل ہیں, لیکن آپ نے ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ میرا قلب باری تعالی کی یاد میں مستغرق ہے. یہ بھی فرمایا, لو كنت متخذا خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن تمہارے رفیق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں. ظاہر میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور باطن سے باری تعالی کی طرف متوجہ رہنا صرف نبوت ہی کی خصوصیت ہے. اسی لیے ہر کس و ناقص کو اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس مرتبے کی تما نہ کرنی چاہیے. تاہم اللہ کے بعض وہ بندے جنہیں نور نبوت سے فیضان ملا اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 برس سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. یہ درجہ ان لوگوں کو میسر ہوتا ہے جو باری تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جائیں اور ان کے دل میں کسی دوسرے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور یہ صورتحال کچھ بعید بھی نہیں. دنیا کے عشاق کی حالت اس کا ثبوت ہے. یہ عاشق مزاج لوگوں سے ملتے ہیں لیکن وہ نہ اپنی بات سمجھتے ہیں اور نہ دوسرے کی. محبوب کی محبت ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے. بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تفکرات میں مبتلا شخص بھی بے خود سا نظر آتا ہے, بعض لوگوں سے ملتا جلتا ہے لیکن نہ انہیں پہچانتا ہے اور نہ ان کی آوازیں سنتا ہے. جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا ہوگا, اسی سے اندازہ لگا لیجئے. عقل مندوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ ہی زیادہ بڑا ہے. اگر آخرت کے خوف سے اور حب خداوندی میں استغراق کے باعث ان کا یہ حال ہو جائے تو کوئی محال بات نہیں ہے. تاہم اکثر لوگوں کے لیے اس ذلت سے مدد لینا اور اپنے باطن کو ظاہر کی آلائش سے بچانا ہی بہتر ہے. کسی حکیم سے دریافت کیا گیا کہ عزلت سے لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ جواب دیا کہ وہ لوگ عزلت کے ذریعے فکر کو دوام اور علم کو رسوخ و استحکام عطا کرتے ہیں اور معرفت کی حلاوت سے کام و دہن کو لذت بخشتے ہیں. کسی راہب سے کہا گیا کہ آپ کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، آپ بڑے صابر ہیں. جواب دیا وحشت کیوں ہوگی، میں اللہ عز و جل کا ہم نشین ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو میں اس کی کتاب پڑھنے لگتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ عرض کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں. ایک دانشور سے سوال کیا گیا کہ تمہیں اس ذلت سے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا باری تعالی کی انسیت. سفیان ابن عینیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شام کے بعض شہروں میں میری ملاقات ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے ہوئی. میں نے ان سے عرض کیا آپ نے خراسان کو بالکل چھوڑ دیا ہے. فرمایا مجھے اسی سرزمین پر سکون ملا ہے، میں اپنے دین کو سینے سے لگائے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پھرتا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی وہمی ہوں، شتربان یا ملا ہوں. غزوان رکاش سے کسی نے کہا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا جس سے میری غرض تھی اس کی معیت میں بیٹھا اور راحت پائی، اب کیا ضرورت ہے کہ میں دوسروں کا ہم نشین بنوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو تنے تنہا کسی ستون کی آڑ میں بیٹھا رہتا ہے. فرمایا جب تم اس شخص کو کہیں بیٹھے ہوئے دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کا سبب دریافت کروں گا. ایک روز وہ شخص نظر پڑا، لوگوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ سے کہا تھا. حسن اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ اے بندہ خدا، تم عزلت نشین ہو کر کیوں رہ گئے؟ لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جواب دیا ایک امر مانے ہے. فرمایا کیا اس شخص کے پاس آنے میں بھی کوئی حرج ہے جسے حسن کہتے ہیں؟ جواب دیا ہاں، حسن کے پاس جانے میں بھی وہی رکاوٹ ہے جو دوسروں کے پاس جانے میں ہے. اس معنی کی تفصیل پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میری صبح و شام اللہ کی نعمت اور گناہ کے درمیان ہوتی ہے، میں لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہوں. حسن رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کی تحسین کے طور پر فرمایا کہ تم حسن سے زیادہ سمجھدار اور دین کا شعور رکھنے والے ہو، تمہیں اسی حال میں رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ حرم ابن حبان اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں آپ سے انس حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرمایا میرے خیال میں جو شخص اپنے رب سے واقف ہو وہ کسی دوسرے سے انس حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات اپنے پیر پھیلاتی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ اب میں اپنے رب سے خلوت میں مناجات کروں گا، اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ آ کر مجھے گھیریں گے اور خدا کی یاد سے غافل کریں گے. عبداللہ ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آخرت میں بھی عیش کیا اور دنیا میں بھی. لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے رب سے مناجات کریں گے، اور اس کا بدلہ انہیں یہ ملے گا کہ وہ آخرت میں جوار رب کی سعادت حاصل کریں گے. ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی اور اس کی لذت خلوت میں باری تعالی سے مناجات کرنے میں ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کی ہم کلامی کے بجائے باری تعالی کی ہم کلامی یعنی مناجات و تلاوت سے لطف اندوز نہ ہو وہ کم عقل اور بصیرت سے محروم شخص ہے، اس کی متاع عمر لا حاصل اور بے فائدہ ہے. ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ شخص کس قدر خوشحال ہے جو تن و من سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کے بعض شہروں میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک عابد کو غار کے دہانے سے نکلتے دیکھا. جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ درخت کی آڑ میں ہو گئے. میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا اپنی صورت دکھانے میں بھی بخل کرو گے؟ کہنے لگے، بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہاڑوں میں ایک عرصے سے مقیم ہوں اور اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں. میں نے اپنے قلب کو دنیا سے منقطع کرنے پر بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت اور مصیبت برداشت کی ہے. یہ خدا پاک کا انعام ہے کہ اس نے میری محنت قبول کی اور مجھ پر رحم فرمایا اور میرا اضطراب دور کیا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکالی اور مجھے تنہائی سے مانوس کر دیا. اب تم پر نظر پڑی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری یہ تمام تر محنت اور جدوجہد رائیگاں نہ چلی جائے اور میری وہی حالت ہو جائے جو پہلے تھی. اس لیے میں تمہارے شر سے رب العارفین اور رب القائنین کی پناہ چاہتا ہوں. رب ال اور حبیب القانعین کی پناہ چاہتا ہوں. پھر اس نے ایک نعرہ لگایا اور دنیا میں اپنے طویل قیام پر غم کا اظہار کیا، میری طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے دونوں ہاتھ جھٹک کر یہ الفاظ کہے، اے دنیا مجھ سے دور ہو، کسی اور کو زینت بخش، اس شخص کو دھوکہ دے جو تجھے چاہتا ہو. پاک ہے وہ ذات جس نے عارفین کے دلوں کو خدمت کی لذت اور عزلت کی حلاوت عطا کی اور اپنی ذات کے علاوہ انہیں ہر چیز سے غافل کر دیا، انہیں صرف اپنے ہی ذکر میں سکون عطا کیا. ان کے نزدیک مناجات اور تلاوت سے بڑھ کر کوئی لذت بخش اور لطف انگیز چیز نہیں ہے. اتنا کہہ کر وہ عابد اپنے مسکن میں چلے گئے. حاصل کلام یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے انس اور اس کی ذات کی معرفت زیادہ ہوتی ہے. ان دو شعروں میں یہ مضمون ادا کیا گیا ہے، وَإِنِّي لَسْتَغْشِي وَمَا بِي غَشْوَ لَعَلَى خَيَالَ مِنْكَ يَلْقِي خَيَالِيَ وَأَخْرَجْ مِنْ بَيْنَ الْجُلُوسِ لَعْلَنِي أَحْدَتْ أَنْكَ النَّفْسَ بِالسِّرِّ خَالِيَ. ترجمہ، مجھ پر بے ہوشی طاری نہیں ہے، میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوں، شاید اس طرح تیرا اور میرا خیال ہم آہنگ ہو جائے. میں مجلس یاراں سے اس لیے نکل جاتا ہوں کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے آپ سے تیری ذات کے متعلق باتیں کروں. کسی دانشمند کا قول ہے کہ جس شخص کی ذات فضائل سے خالی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے وحشت کرتا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنی وحشت دور کرتا ہے، لیکن اگر اس کی ذات میں کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ تنہائی کی جستجو کرتا ہے تاکہ خلوت کے ذریعے فکر آخرت پر مدد لے اور علم و حکمت کے اظہار کا ذریعہ بنے. چنانچہ یہ مثل بھی مشہور ہے کہ لوگوں سے انس حاصل کرنا افلاس کی دلیل ہے. بہرحال خلوت کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے، مگر تمام لوگوں کے حق میں نہیں بلکہ ان مخصوصین کے حق میں ہے جنہیں دوام ذکر کی بنا پر اللہ کا انس اور دوام فکر کی وجہ سے اللہ کی معرفت میسر ہے. ایسے لوگوں کے لیے اختلاط کی بنسبت یقیناً تجرد بہتر ہے، اس لیے کہ عبادات کی غایت اور معاملات کی انتہا ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی محبت اور معرفت کے سرچشموں سے فیضیاب ہو کر مرے، اور محبت دوام ذکر کے بغیر اور معرفت دوام فکر کے بغیر ممکن نہیں، اور قلب کا فراغ دوام ذکر اور دوام فکر دونوں ہی کے لیے ضروری ہے، اور اختلاط مع الناس کی صورت میں فراغت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.